Allah'ın dostu tüm müminlerin hepsidir. Hepsidir. Bazılarının Allah dostu olduğu iddiası kerameti kendinden menkul bir yalandır. Allah bize demedi ki, Allah bize demedi ki şu benim dostumdur. Ne biliyorsun ya Allah'ın düşmanıysa? Ne biliyorsun? Ya Allah'ın dostu şirk koşar mı? Allah'ın dostu kul ile Allah arasına girer mi? Allah'ın dostu Allah'tan rol çalar mı? Allah'ın dostu gaybı bildiği iddiasında bulunur mu? Daha sayayım mı? Bu Allah'ın düşmanlığıdır. Onun için İmam-ı Azam'a sormuşlar. Veli kimdir? Her samimi mümindir. Öyledir, Kur'an'a göre öyledir zaten. Onun için yetmez mi? Yetmez mi? Dolayısıyla bunun dışında bir şey söyleyen şeytanının ağzından konuşmuş olur.